बाधी अश्मि की ब्रूया न अपन मुवित, इसका अपलापन न करे, कहे हाँ मैं अतिवादी हूँ। तो यहाँ पूर्व पक्ष का कहना है इसके आगे और प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं होने पर सनत कुमार कहते हैं ये सतु वा अतिवदति य सत्य न अतिवदति। पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण और सत्य ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आगे प्रश्न नहीं है सीधा आया। पर ऐसा कह करके पूर्व में जो प्राण का कथन था उसी प्राण का ही ये कथन हो रहा है 280। तो उसी प्राण का ही कथन, क्योंकि ऐसा कह करके पूर्व का परामर्श किया जाता है, तो इसलिए प्राण ही है। तो जो प्राण का कथन करता है तो वही वास्तविक अतिवदति। तो सिद्धांति कहेगा कि तो फिर ये तू क्यों कहा? अगर प्राण का ही कथन होता है तो कहना चाहिए ऐसा वही अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, ये तू क्यों कहा? ऐसे सिद्धांति कहने से पूर्व पक्ष कहेगा कि ऐसा तू कहने से प्राण को कथन करने वाले दूसरों से अधिक है, अर्थात तो पहले आरंभ हुआ कि नाम से, नाम वाग मन ये सब संकल्प इत्यादि आरंभ होता, वो सब नहीं है ऐसा, अर्थात जो प्राण के विषय में कथन करेगा। तो ये तू उसके लिए कहा गया कि नामादि के द्वारा अतिवदनों का निराश करने के लिए। और सिद्धांति यहाँ कहेगा कि नहीं, तू व्यवहार होता है प्रकरण विच्छेद के लिए, इसलिए प्राण और ये सत्य ये दोनों अलग होगा, नहीं तो तू कहने का आवश्यक नहीं था। अगर दूसरों से अलग करने का था तब यहाँ तू नहीं कह करके पूर्व में तू कहना चाहिए था, यहाँ तू कहते हैं अर्थात तो प्राण और सत्य ये दोनों को अलग करने के लिए। ऐसा तू वही अतिवदति यह सत्य है न अतिवदति। फिर आगे अभी नारद जी कहते हैं तो मैं सत्य को अभी जानूंगा, तो आगे चला। तो यहाँ सिद्धांति कहेगा कि नारद क्यों प्राण के बाद फिर पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। कहते हैं कि नारद समझते हैं कि प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, तो वो सोचते हैं कि यही तो समष्टि है, इससे आगे और कुछ शायद नहीं है, वो संशयग्रस्त होकर के चुप रह गया। किंतु सनत कुमार का कर्तव्य है कि वो जानते हैं कि ये अभी पूरा पहुँचा नहीं, इसलिए वो प्रश्न नहीं करने पर भी अपने साइड से फिर बोलते हैं नहीं इससे और अधिक है ये सत्य। तो जैसे कहते हैं आगे फिर नारद पूछते हैं सत्य न अतिवदाने, तो फिर सत्य को जानने का क्या उपाय है? सप्तदश खंड में कहते हैं यदा वे बीजानाति बीजानाति जानाति, तो बीजानाति का अर्थ निधि ध्यासन करोति, जब निधि ध्यासन करेगा तब सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर नारद कहते हैं विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यमिति, विज्ञानम भगवो विजिज्ञासे इति, मैं विज्ञान को जानूंगा निधि ध्यासन करूँगा। तो निधि ध्यासन का उपाय क्या है? अष्टादश खंड में कहते हैं यदा वे मनुते, जब मनन करेगा तभी निधि ध्यासन होगा। तो अष्टादश खंड में मनुते अथ विजानाति न अमनवा न अमत्वा विजानाति, मनन नहीं करके कोई निधि ध्यासन नहीं होगा, मत्वा एव विजानाति मतिस्तु एव विजिज्ञासितव्या इति, अर्थात मनन को ही जानना चाहिए। तो फिर नारद कहते हैं मतिं भगवो विजिज्ञासे इति, आगे कहते हैं यदा वे श्रद्धाति अथ मनुते, श्रद्धा अत्यधिक होने से फिर मनन होगा। तो न अश्रद्धन मनुते, श्रद्धा नहीं है तो विषय का ग्रहण नहीं होगा तो मनन नहीं होगा। श्रद्धद एव मनुते, श्रद्धा तु एव विजिज्ञासितव्या। फिर नारद जी कहते हैं श्रद्धां भगवो विजिज्ञासे इति, सनत कुमार कहते हैं यदा वे निष्ठति अथ श्रद्धाति, निष्ठति अर्थात शुश्रूषति, शुश्रूषा सेवा, निष्ठा करते या सेवा। तो यदा निष्ठति अथ श्रद्धाति, सेवा करने से ये श्रद्धा बढ़ती है, इसलिए से श्रद्धा का हेतु हो गया निष्ठा, निष्ठति निष्ठा, तो निष्ठा अर्थात शुश्रूषा। न अनिष्ठत श्रद्धाति, जो सेवा नहीं करता है उसका श्रद्धा नहीं होती है। निष्ठिष्ठन एव श्रद्धाति निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्या इति, फिर नारद जी कहते हैं निष्ठांग भगवो विजिज्ञासे इति, आगे कहते हैं यदा वे करोति अथ निष्ठिष्ठति, ये करोति अर्थात इंद्रिय इंद्रिय संयम, तो यहाँ कृति, कृति का अर्थ इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम होने से ही जाकर के सेवा कर पाएगा। जिसका इंद्रिय संयम नहीं है वो तो बहुत बहिर्मुख रहेगा, वो सेवा नहीं कर पाएगा। न अकृत्वा निस्तिष्ठति, अर्थात इंद्रिय संयम नहीं करके निष्ठा नहीं होगी, कृत्वा एव निस्तिष्ठति, इंद्रिय संयम करके फिर निष्ठा होगी, निष्ठा अर्थात सेवा करेगा। कृतिस्तु एव विजिज्ञासितव्या, कृति अर्थात इंद्रिय संयम ये कैसे होगा, तो नारद कहते हैं कृतिं भगवो विजिज्ञासयति, तो इंद्रिय संयम कैसे फिर होगा, तो उसके लिए कहते हैं यदा वे सुखम लभते अथ करोति, करोति अर्थात निस्तिष्ठति, जब सुख प्राप्त करेगा, सुखम लभते, लभते ये लटका रूप दे दिया अर्थात सुख प्राप्त करने से इंद्रिय संयम करेगा तो करेगा नहीं, सुखम प्राप्स्यामि इतना लभते का अर्थ यहाँ लिट का रूप है, इंद्रिय संयम क्यों करता है, आगे सुख मिलेगा बोल करके, जैसे तपस्या करना उपवास करना आगे सुख मिलेगा बोल करके इंद्रिय संयम करना तो दुख है, तो इसलिए यहाँ यथा सुखम लभते, लभते अर्थात लप्स्यामि, तो इस प्रकार की अथ करोति अर्थात इंद्रिय संयम करेगा, न असुखम लब्ध्वा करोति, आगे सुख नहीं मिलेगा ऐसा अगर पता चलेगा फिर कोई इंद्रिय संयम नहीं करेगा, तो इसलिए सुखम एव लब्ध्वा करोति, सुखम एव लब्ध्वा अर्थात सुखम एव लब्धव्यम, सुख ही लब्धव्य है इसलिए इंद्रिय संयम करेगा। सुखम तु एव विजिज्ञासितव्य, तो कहते हैं कि सुखम लब्धव्यम इसलिए इंद्रिय संयम करेगा, तो फिर ये सुख ही जानना चाहिए, सुख क्या पदार्थ है, तो सुखम भगवो विजिज्ञासयति, आगे फिर कहते हैं यो वे भूमा तत्सुखम, नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा एव सुखम, भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य इति, नारद जी कहते हैं भूमानम भगवो विजिज्ञासयति, फिर मैं भूमा को जानूंगा, तो यहाँ उत्तर देते हैं यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, यत्र यत्र अर्थात जिस अवस्था में, तो द्वितीय द्वैत का भान ही नहीं है तो फिर कुछ और श्रवण दर्शन ज्ञान ये सब नहीं है। भूमा अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम, और यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तदमृत्यम, स भगवो, नारद जी पूछते हैं स भगवो, स अर्थात वो भूमा कस्मिन प्रतिष्ठित इति, तो कहते हैं स्वयमग्नि, तो अर्थात ये भूमा, भूमा अर्थात परमात्मा का ये वाचक लिया जाएगा, ये कहाँ प्रतिष्ठित है, कहते हैं स्वयमग्नि अर्थात स्व में प्रतिष्ठित है, कहते हैं स्व स्व में प्रतिष्ठित कैसे होगा, इसलिए कहते हैं यदि वा न महिम्नि, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो तो स्वयं ही परमार्थिक तत्व है। आगे कहते हैं गो अश्वम इह महिमा इति आचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षत्राणि आयतनानि इति, न अहम एवं ब्रवीमि, ब्रवीमि इति ह उवाच अन्य ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति, तो अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होता है, किंतु ये जो भूम तत्व ये अन्यत्र कहीं प्रतिष्ठित नहीं होता है, जो वो अश्व इत्यादि बाकी जो अश्व है वो तो कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित होंगे। आज आगे खंड में कहते हैं स, स अर्थात वही भूमा, स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् पश्चात् स पुरुषतात् स दक्षिणत स उत्तरत स एव इदं सर्वं इति, अर्थात अहंकारादेश आदेश एव अहम एव अधस्तात्, पहले स एव वो भूमा सर्वत्र है, आगे कहते हैं अहंकार को लेकर के अर्थात ये भूमा मेरे से भिन्न है, वो कोई व्यापक तत्व तो है, मैं तो अलग हूँ, इसलिए कहते हैं कि अहम एव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम पश्चात् अर्थात मैं ही भूमा, यहाँ ऐक्य कथन हुआ। आगे हैं षड्विंश खंड का द्वितीय मंत्र, द्वितीय मंत्र का अंतिम नीचे में चतुर्थ पंक्ति में देखिए विंशतिर आगे दिया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व अर्थात अंतःकरण, आहार अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो सब ग्रहण होते हैं, आहार अर्थात केवल भोजन नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होते हैं वो शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष्य, तो सत्व शुद्धि होने से ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा अर्थात मैं वही व्यापक असंग कूटस्थ स्थिति हूँ, इसी प्रकार के ध्रुवा अर्थात निश्चित हो जाएगा, जब सत्व शुद्ध हो जाएगा, अंतकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, इस प्रकार की निश्चय रहेगा। जब निश्चय हो जाएगा स्मृति लंभे सर्वग्रंथि नाम विप्रोमोक्ष्य, स्मृति का लाभ हो जाने से स्मृति लंभे ये लभ धातु है, उसे घय हो गया, घय होने से नुम होने के लिए लभेश्च ऐसे सूत्र है, उसे नुम हो जाता है, तो लंभ फिर सप्तमी लंभे। स्मृति का लाभ हो जाने से सर्वग्रंथि नाम विप्रोमोक्ष्य, सारे ग्रंथियों का जो चिज्जड़ ग्रंथि है उनका विप्रोमोक्ष्य। जब स्मृति निश्चय हो जाता है अपने कूटस्थ, निश्चय हो जाने का अर्थ फिर और संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाना, फिर सर्वग्रंथि नाम विप्रोमोक्ष्यस तस्मै मृदित कषायाय तमसस पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारस। तस्मै नारदाय मृदित कषायाय, जिसका कषाय सब नाश हो गए, इसको तम का तमस अज्ञान अज्ञान का पारम दर्शयति, ज्ञान प्राप्त करवाते हैं भगवान समत सनत कुमारस। तम स्कंद इति आचक्षते, ये सनत कुमार को स्कंद कहते हैं, ये कार्तिकेय कहते हैं ना, इसी पे कहते हैं इति आचक्षते। ये हो गया अर्थात ये विषय वाक्य जिसके ऊपर अभी विचार होगा। भूमा संप्रसादा दध्युपदेशात, भूमा संप्रसादा दध्युपदेशात, भूमा संप्रसादा दध्युपदेशात, भूमा संप्रसादा दध्युपदेशात, भूमा ही ब्रह्म है, संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् इति संप्रसाद सुषुप्ति। सुषुप्ति में सारे इंद्रिय बुद्धि ये सब लय हो जाते हैं सुषुप्ति में, किंतु कह जागृति, सुषुप्ति में कौन जागेगा, कौन कौन रहेगा, प्राण रहेगा, साक्षी तो रहेगा। ये वेदांत परिभाषा इत्यादि में जो खंडन कर देते हैं प्राण लोग आते हैं, अर्थात सुषुप्ति में प्राण रहने पर भी बाकी सब लय हो जाएंगे, इसलिए संप्रसाद शब्द से यह प्राण कहा जाता है। तो संप्रसादात अर्थात प्राणात, अधि उपदेशात, ये जो भूमा तत्व है वो प्राण के आगे उपदेश किया गया, तो प्राण के आगे सत्य कहा गया और वो सत्य का प्राप्ति का उपाय कह दिया गया लेकर के सुख तक। तो ये जो सुख है भूमा है वो प्राण के आगे उसका उपदेश किया गया, वो प्राण से श्रेष्ठ है। तो संप्रसादात अर्थात सुसुप्ति उपलक्षित प्राणात अधिक उपदेशात, उससे ये श्रेष्ठ है, एक आ गया वो भूमा। तो भूमा ये ब्रह्म है क्योंकि वही आनंद रूप है सुख कहा गया, तो यो भूमा यो वै भूमा तत्सुखम। कार्य क्या देते हैं, भूमा प्राण परेशो वा, भूमा प्राण परेशो वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, अनुवर्त्यादिवादित्वम्, अनुवर्त्यादिवादित्वम्, भूमोक्तेर्वायुरेव सह, भूमोक्तेर्वायुरेव सह, विच्छिद्येष त्विति प्राणम्, विच्छिद्येष त्विति प्राणम्, सत्यस्योपक्रमात् तथा, सत्यस्योपक्रमात् तथा, महोपक्रम आत्मोक्तेर, महोपक्रम आत्मोक्तेर, रीशोयम् द्वैतवारणात्, रीशोयम् द्वैतवारणात्, भूमा प्राणः परेषु वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात्, भूमा प्राण परेशु वा, प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जनात् अतिवादित्व अनुवर्त्य भूमोक्ते वायुरेव सह। एष तु इति, एष तु इति प्राणं विच्छिद्य सत्यस्य तथा सत्यस्य उपक्रमात् महोपक्रमे आत्मोक्ते अयम् ईश द्वैतवारणात्। भूमा प्राण होगा अथवा परेश होगा परमात्मा होगा, वाह, ये संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहेगा कि प्राण में प्रश्न प्रतिवचन का आगे और वर्जन हो गया, प्राणों के आगे नारद प्रश्न नहीं किया, तो इसलिए यही श्रेष्ठ है। तो प्रश्न प्रत्युक्ति वर्जना तो पूर्व पक्ष कह रहा है, और दूसरा हेतु देता है कि अनुवर्त्य अतिवादित्व भूमुक्तेर, प्राण में जो अतिवादित्व कहा तो उसी का अनुवर्तन करके आगे भूमा का कथन किया गया। प्राण का अतिवादन अतिवादित्व का अनुवर्तन कर दिया, ए सतु एव अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, तो इसी का अनुवाद किया, इसलिए प्राण से आगे का कथन भिन्न नहीं है। नहीं होने से अनुवर्त्य अतिवादित्व भूमुक्तेर, प्राण से अतिवादित्व से अनुवर्त्य, अतु प्राण से अतिवादित्व अनुवर्त्य अनिवर्त्य लेवंत, अनुवर्तन करके भूमुक्तेर भूमा का कथन होने से वायु रेव सह, वायु अर्थात प्राण, प्राण ही भूमा है स। और ऐसा तु इति प्राण, यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष कहेगा वायु रेव भूमा, प्राण ही भूमा है। सिद्धांत कहता है कि ऐसा तु इति प्राणम विच्छिद्य, ऐसा तु अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, ऐसा तू कहा, तू कह करके प्राणम विच्छिद्य, प्राण प्रकरण का विच्छेद करके ये एक हेतु हुआ, इसलिए प्राण और भूमा समान नहीं है क्योंकि प्रकरण विच्छेद हुआ तू शब्द के द्वारा। दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि सत्य से उपक्रमात तथा तथा सत्य से उपक्रमात, प्राण सत्य नहीं है, तो आगे जो ऐसा तू एव अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, यहाँ अतिक्रम उपक्रम सत्य से किया गया, और सत्य शब्द परमात्मा में रूढ़ है। और दूसरा हेतु सिद्धांत देता है, दो हेतु हो गया सिद्धांत का, एक हो गया तू कह करके प्रकरण विच्छेद, दूसरा हो गया सत्य से उपक्रम किया। और सिद्धांत कहता है कि महा उपक्रमे आत्मुक्तेर, तो तरति शोकम आत्मविद ऐसा कहता, वहाँ से आरंभ हुआ, हो गया महा उपक्रम, महा उपक्रम में आत्मा का कथन हुआ था, ये तृतीय हेतु हो गया। और चतुर्थ, ईशो अयम क्यों द्वैत वारणा, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, वो तो परमात्मा ही है निर्गुण ब्रह्म में ही, अन्य का ये श्रवण दर्शन ये ज्ञान इत्यादि नहीं होता है। तो सिद्धांत ये चार हेतु दे दिया, इसके लिए यहाँ भूमा शब्द से परमात्मा लेना है। ठीक है, मैं छांदोग्यम उदाहरति, छांदोग्य वाक्य भाष्य में इदम समा मनंती, समा मनंती पठंती ना धातु मनंती, मन आदेश हो जाएगा पाग्रा से, भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति, अंतिम में नारद जी पूछते हैं सनत ना भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य, ऐसे सनत कुमार कहे, नारद जी कहते हैं भूमानम भगवो विजिज्ञास इति, भूमा को जानूंगा यत्र, अच्छा आगे ठीक है, मैं नाल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम, ये सनत कुमार कहे थे, तस्मान निरतिशय सुखार्थिना भूमा एव विचार्य इति नारदं प्रति सनत कुमारेण उक्ते सति नारदो ब्रूते। तो तस्मात, क्योंकि भूमा ही सुख है, इसलिए निरतिशय सुख चाहने वाले के द्वारा, निरतिशय सुख से यो अर्थी, तो अर्थो यस्य बहुबरी करेंगे ना, बहुबरी करने से फिर निरतिशय सुखार्थी ना होगा, आगे इन्हीं नहीं आएगा, इसलिए निरतिशय सुखम वही अर्थ हो गया प्रयोजन, तदस्य अस्तित्व इन्हीं हुआ, तो उसके द्वारा निरतिशय सुखार्थी ना भूमा एव विचार्य, भूमा ही विचार के योग्य है। नारदम प्रति समन सनत कुमारेण उक्ते सति, नारद को सनत कुमार कहने से नारद कहा भूमानम भगवो विजिज्ञासीत, मैं भूमा को ही जानूंगा। आगे सनत कुमार कहते हैं टीका में, भूमनो लक्षणम अद्वितीयत्वम आह, भूमा का लक्षण हो गया अद्वितीय ब्रह्म, उसको कहते हैं भाष्य में, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्प, यत्र यत्र का अर्थ यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में, न अन्यत पश्यति कोई द्वैत का जहाँ भान नहीं होता है, पश्यति शृणोति विजानाति कुछ उपलक्षण, कुछ भी द्वैत का भान नहीं होता है, सब भूमा। अथ यत्र अन्यत पश्यति, जहाँ द्वैत का भान है वो अल्प मर्त्यम। टीका में घूम लक्षण परिच्छिन्न लक्षण उक्तिवा स्फुटयति, भूम का लक्षण उनका कहना है उसके लिए कह दें यत्र नान्यत पश्यति, और इसको अन्वय मुख से दिखाएं। अभी व्यतिरिक मुख से ही पदार्थ को दिखाएंगे फिर, इसलिए कहते हैं यत्र अन्यत पश्यति वो भूमा नहीं है, वो तो अल्प है मर्त्य है। भूम लक्षण परिच्छिन्न लक्षण का कथन के द्वारा अर्थात व्यतिरिक मुखे न स्फुटयति अथ इति भाष्य में कहा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रुणति तद अल्पम इत्यादि। आगे भाष्य में तत्र संशयः, ये विषय वाक्य हो गया, किम प्राणो भूमा स्याद आहोस्वित परमात्मा इति, ये दो पक्ष हो गया। टीका में अत्र संशय बीजम प्रश्न पूर्वकम आह, क्यों संशय होता है भाष्य में उसका बीज दिखाते हैं, कुतः संशयः, संशय का कारण उत्तर देते हैं, भूमा इति तावत बहुत्वम अभिधीयते, भूमा शब्द का अर्थ हो गया बहुत्वम, बहुर्लोप भूच बहु हो इति, तो ये सूत्र से भूम शब्दस्य भाव प्रत्ययांतता स्मरणार्थ, ये जो भूम है वो भाव प्रत्ययांत शब्द है। टीका में इसको देते हैं बहुर्भाव इति विग्रह है, प्रातिपदिक हो गया बहु, आगे षष्ठी पृथ्वादिभ्यो इमनिज वा, तो अभी इमनिज इमनिज का इति इमन प्रत्यय कृते, तो बहु के आगे अभी बहु आगे गंस आगे इमन होने पर बहोर लोपो, बहोर पंचमी होने से बहोर लोपो किसका लोप हो जाएगा, इकार लोप होगा बहोर पंचमी, इसलिए क्या परिभाषा सूत्र लगा, हाँ तस्मादिति उत्तर से होने से आगे आधे है परस्य, तो लोप विधान किया जाता है बहोर लोप बहोर पंचमी, इसलिए लोप होगा पर का, और परस्य विहितम तस्य आदिर बोध्यम, तभी इमन इसका आदि का अर्थ ई का रूप हो जाएगा, क्या बच जाएगा मन, ते बहोर रूप, और भूच बहो हो ये बहुषष्ठी, बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा, तो भू आगे रह गया मन, इति सूत्रेण बहोहो परस्य इमनिच प्रत्यय आदेर ईकारस्य लोपो स्यात्, पूरा सब सूत्र का अर्थ कहते, और बहोहो स्थाने भूरिति आदेशस्य स्यात् इति उक्तेर, ऐसे ये सब उक्ति से भूमन इति शब्दो निष्पन्न, प्रातिपदिक हो गया भूमन, तभी भूमन शब्द ये मन इमनिच हो गया भाव अर्थ में बहोर भाव, तस्य भावार्थक प्रत्यय भावार्थक इमन प्रत्ययांतत्वात्, तो ये भावार्थक इमन इस प्रत्ययांत है होने से इसका अर्थ हो जाएगा बहुत्वम, तो भूमा शब्द का अर्थ हो जाएगा बहुत्वम, भूमन प्रातिपदिक हो गया तो पुंगलिंग में प्रथमांत हो जाएगा भूमा, बहुत्वम वाच्यम तत् किम धर्मिकम इति आकांक्षा, अभी जो बहुत्व हुआ ये बहुत्व का धर्मी कौन होगा, ये आकांक्षा होने से सन्निहित प्रकरणस्थ प्राणो धर्मी भाति, तो भूमा ये किसका धर्म होगा कहने से सन्निहित प्रकरण, जहाँ नारद पूछ करके अंतिम तक आए थे प्राण, वो प्राणो धर्मी भाति, धर्मी है धर्मी, अच्छा प्राण धर्मी हो गया और धर्म हो गया बहुत, ये भूमा जो हो गया धर्म हो गया, ये एक पक्ष हो गया प्राण को लेना है, और वाक्य उपक्रमस्थ आत्मा भी स्व प्रतिपादनात् प्रतिपादनापेक्ष धर्मित्वेन भाति इति सन्निहित व्यवहित प्रकरणाभ्याम संशय इत्यर्थ, ये प्रकरण का आरंभ में तरति शोकम आत्मविद हुआ था, तो वाक्य उपक्रमस्थ, वाक्य उपक्रमस्थ प्रकरण में उपक्रम में आत्मा अपि स्व प्रतिपादन अपेक्षया, वहाँ तरति शोकम आत्मविद कहने से आत्मा का प्रतिपादन का अपेक्षा है, आगे तो नाम आगे वाग आगे मन आगे संकल्प चित्त ये सब का प्रतिपादन हुआ, तो जो आत्मा उपक्रम में कहा गया था उसका प्रतिपादन होने का अपेक्षा है, तो इसलिए वो अपेक्षा धर्मित्वेन आत्मा ही धर्मित्वेन भाति, एक हो गया सन्निहित एक हो गया व्यवहित प्रकरणाभ्याम संशय, सन्निहित प्रकरण से धर्मी कौन ग्रहण होगा प्राण, और व्यवहित प्रकरण से आत्मा, ये हो जाएंगे, इसके लिए संशय हो गया इत्यर्थ। पूर्वम आत्मशब्दात दीपवाद्यायतनम ब्रह्म इति उक्तम भाष्य में किमात्मकम पुनस्तद बहुत्वम इति। किमात्मकम अर्थात बहुत्वम का धर्मी कौन है, इस प्रकार के इति विशेष आकांक्षायाम होने से प्राणो व आशाया भूयान, इसलिए प्राणों के ही लेना है। इति सन्निधानात प्राणो भूमा इति प्रतिभाति, एक पक्ष हो गया तो सन्निहित में प्राण है। तथा श्रुतम ही एव मे भगवत दृशेभ्य स्तरति शोकम आत्मवित इति सोहम भगव सोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। तो ये श्रुतम ही एव मे मम नारद जी कहते हैं मेरे द्वारा ये सुना गया, किसे भगवत दृशेभ्य आप जैसे महापुरुषों से, तरति शोकम आत्मवित। तो शोक शोक उपलक्षित बंध को पार कर जाता है जो आत्मविद है। इति नारद जी कहते हैं सोहम भगवः सोचामि, मैं तो इतने सारे मंत्र जानता हूँ शब्द जानता हूँ फिर भी सोचामि शोकम करो। तं मां भगवान उस मेरे को हे भगवान शोक का पार कराइए। इति प्रकरण स्थानात परमात्मा भूमा इति अपि प्रतिभाति, ये जो प्रकरण का आदि में था आत्मा शब्द वो भी भूमा शब्द का अर्थ हो सकता है। तत्र कस्य उपादानम न्यायम कस्य वाहनम इति भवति संशय, कस्य उपादानम उपादानम ग्रहणम न्यायम कस्य वाहनम, तो हानम कहने से धातु क्या लिया जा सकता है से प्रत्यय क्या करेंगे, निष्ठा करने से ही न हो जाएगा घूमास्था खाली वहाँ जहाती है, ये निष्ठा हो जाने से नहीं होगा। वहां गतो से निष्ठा करने से हान हो जाएगा और वह त्यागे लेंगे तो वह त्यागे से हान नहीं बनेगा, लिफ्ट करेंगे भावा में लिफ्ट कर देंगे, ल्यूटोनस भी त्याग अर्थ होगा सीधा हो जाएगा। वहां गतो से भी बनेगा वह त्यागे से भी ल्यूटोन से हो जाएगा, अगर निष्ठा कर देंगे तो ही न हो जाएगा। कस्य वाहनम इति भवति संशयः, किम तावत प्राप्तम, तो संशय होने से इसमें क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ तक होने से आगे पूर्व पक्ष कहेगा। टीका में अभी दोनों पक्ष सिद्धांत पक्ष हो गया आत्मा को लेना है भूमा शब्द से, पूर्व पक्ष का प्राण को लेना है। टीका में पूर्वम आत्मशब्दात दीभ्वाध्यायतनम ब्रह्म इति उक्तम, पूर्व अधिकरण दीभ्वाध्यायतनम अधिकरण था तद अयुक्तम, पूर्व पक्ष कह रहा है तो तरति शोकम आत्मविद इति अब्रह्मणी अपि आत्मशब्द प्रयोगात, पूर्व पक्ष कहेगा अभी यहाँ भूमा शब्द से अब्रह्म प्राण को भूमा कहा जाता है और यही भूमा ही जो प्राण है उसी को तरति शोकम आत्मविद उसी को कहा गया, क्योंकि पूर्व पक्ष का मत में प्रकरण का आदि और प्रकरण का अंत ये सब एक वाक्य होना चाहिए, तो भूमा शब्द प्रकरण का अंत में ये प्राण हुआ इसलिए प्रकरण का आदि में जो आत्मा है वो भी प्राण पर को होगा पूर्व पक्ष कहा। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि देखिए प्राण में भी आत्मा शब्द प्रयोग हुआ, इसलिए पहले आप जो आत्मा शब्द प्रयोग होने से दीव भुआदि प्रकरण में यस्मिन देव कह करके तम एव जानथ आत्मानम आत्मा शब्द दिखा करके यस्मिन को ब्रह्म कह दिए थे, अभी देखिए आत्मा शब्द तो प्राण में प्रयोग होता है ये प्रकरण में, इसलिए वो प्रकरण का विचार ठीक नहीं हुआ क्योंकि आत्मा शब्द प्राण में व्यवहार हो सकता है। पूर्वम आत्मशब्दात दीभुआदि आयतनम ब्रह्म इति उक्तम तद अयुक्तम, अर्थात अभी पूर्व प्रकरण ठीक नहीं हुआ विचार, क्यों नहीं हुआ, तरति शोकम आत्मविति इति अब्रह्मणी, अब्रह्म कौन प्राण में आत्मशब्द प्रयोगात इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष, आक्षेप संगति से पूर्व पक्ष, क्योंकि अभी आप आत्मशब्द प्राण में व्यवहार करते हैं या भूमा प्राणों को कहेंगे तो कहने से आत्मशब्द जो प्रकरण का आरंभ में था तरति शोकम आत्मविद ये आत्मशब्द भी प्राण में व्यवहार हुआ, इसलिए पूर्व प्रकरण में भी आत्मशब्द को ये ब्रह्म पर नहीं करना है। वहाँ भी सूत्रात्मा लिया जा सकता है, प्राण समष्टि प्राण लिया जा सकता है। इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष प्राणो भूमा इति। भाष्य में प्राणो भूमा इति, प्राण भूमा, किंतु भूमा शब्द का क्या अर्थ हुआ था? बहुत्वम, बहुत्वम प्राण का धर्म कहा गया, धर्मी खोज करके प्राणों को ये प्राप्त किया गया था, तो इसलिए आप प्राणो भूमा कैसे कह देंगे? प्राणस्य भूमा कहना चाहिए था, भूमा का अर्थ बहुत्व। उसके लिए टीका में कहते हैं धर्म धर्मिणोर अभेदात सामानाधिकरण्यम द्रष्टव्यम। धर्म हो गया प्राण, ए धर्म हो गया भूमा, और धर्मी हो गया प्राण, ये दोनों में अभेद मान करके, धर्म धर्मी में अभेद मान करके सामानाधिकरण ने ऐसे जानना चाहिए। तो अगर पूर्व पक्ष अभी भूमा शब्द से प्राण लेगा और सिद्धांति भूमा शब्द से ब्रह्म को लेगा, इसका फल कहते हैं पूर्वोत्तर पक्ष हो प्राणोपास्ति ही ब्रह्म ज्ञानम च फलम क्रमेण मंतव्यम। पूर्व पक्ष कहेगा प्राण का उपासना, सिद्धांति कहेगा कि ब्रह्म का ज्ञान, तो इसलिए ये ध्येय ब्रह्म परक नहीं है, ये ज्ञेय ब्रह्म परक, दिभुआदि आयतन ये सब ज्ञेय ब्रह्म परक। अत्राध्याय टीका मागे, अत्राध्याय भूय प्रश्नोत्तर भेदात अर्थ भेदो दृश्यते। इस अध्याय में भूय प्रश्नोत्तर, नारद जी बार बार पूछते हैं अस्ति भगवो ये नामनः भूय, फिर वाचो भूय, इस प्रकार के पूछते हैं। तो प्रश्नोत्तर भेदात अर्थ भेदो दृश्यते, अर्थ का भेद होता, और भूमा तु प्राणात परम भूय प्रश्न बिना एव उक्त, ये लिंगेन प्राणात अभिन्न। प्रश्न जहाँ हुआ वहाँ भेद स्वीकार किया जाएगा, प्राण कथन के बाद भूमा कथन में और प्रश्न नहीं है, तो नहीं होने से भूमा तु प्राणात परम भूय, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ नहीं है, तो नहीं होने से प्रश्न बिना एव उक्त ये लिंग हो गया। प्रश्न बिना उक्त ये लिंग से प्राणात अभिन्न, प्रश्न है तो भिन्न, प्रश्न नहीं है तो भिन्न नहीं है, अभिन्न इति आह। भाष्य में पूर्व पक्ष कहा प्राण भूमा इति, सिद्धांत पूछता है कस्मा क्यों होगा, पूर्व पक्ष कहता है भू यह प्रश्न प्रतिवचन परंपरा दर्श परंपरा दर्शनात्। भूय प्रश्न प्रतिवचन अदर्शनात्, यहाँ कुछ ऐसे खंडाकार आप लोगों का पुस्तक में है क्या? नहीं। परंपरा अदर्शनात्, क्योंकि उसके आगे परंपरा और नहीं है, तो भूय प्रश्न प्रतिवचन परंपरा अदर्शनात्, इस प्रकार के लिया जाएगा, प्राण के आगे प्रश्न नहीं है। यथा ही अस्ति भगवो नामनो भूय इति, तो फिर कहते हैं वाच वाग है, कहते हैं वाग बाबो नामो भूयसी इति, उत्तर हो गया। तथा अस्ति भगवो वाचो भूय इति, उत्तर देते हैं मनो बाबो वाचो भूय इति। तो नामादिभ्यो ही आप्राणात भूय प्रतिवचन प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह प्रभृतः, नाम से लेकर के प्राण के पर्यंत, तो ये भूय प्रश्न प्रतिवचन ये चला आ प्राण अर्थात तो वहाँ तक ले करके। अच्छा प्राणम एव तु, अच्छा आगे नैवम प्राणात परम भूय प्रश्न प्रतिवचनम दृश्यते, ठीक है। तो प्राणात परम, प्राण से आगे भूय ये किस प्रकार के प्रश्न भी नहीं है, प्रतिवचन भी नहीं है, इसलिए जो भूय प्रश्न प्रतिवचन परंपरा अदर्शना ये होगा, आगे प्रतिवचन न दृश्यते, इसका अर्थ कहते हैं अस्ति भगवः प्राणात भूयो इति, इस प्रकार की वहाँ प्रश्न नहीं है, और उत्तर होना चाहिए इति अदो वाव प्राणात भूय, इस प्रकार की प्रश्न प्रतिवचन न दृश्यते। वाक्य का आरंभ में दे दिया न, एवं प्राणात परम भूय प्रश्न प्रतिवचनम किस प्रकार की होना चाहिए, अस्ति भगवः प्राणात भूय इति, उत्तर देना चाहिए था कि अदो वाव प्राणात भूय इति, यहाँ ले लेंगे न दृश्यते, इस प्रकार का टीका में प्राणात भूय इति न दृश्यते इति पूर्वेण संबंध, इस प्रकार की वाक्य का अन्वय कर लेंगे। तो जो भाष्य में दिया ना प्राणाद भूय इति वाक्य का अंत हो गया, और पहले था न और बीच में था दृश्यते, ये दोनों यहाँ पे इस प्रकार के प्रतिवचन प्रश्न नहीं दिखता है। तो वहां जो फिर जो सत्य विज्ञान प्रश्न के बताया, हाँ प्राण के बाद सनत कुमार स्वयं बताए कि अर्थात शिष्य अपूर्ण न रह जाए, क्योंकि वो तो मान लिया कि ये समष्टि है, तो समष्टि तो सब कुछ है आगे, और क्योंकि यहाँ तक जो हिरण्यगर्भ तक हो गया ये नाम रूपात्मक हुआ, ये मन का चिंतन का परिधि में आ सकता है, उसका ऊपर जो पदार्थ है वो चिंतन का परिधि में नहीं आने से नारद जी का और बुद्धि में नहीं आया कि इससे और अधिक कुछ हो पाएगा, इसलिए वो चुप हो गया। तो किंतु ये जाने कि यह विकृतार्थ नहीं हुआ तो फिर आगे वो कर्तव्य है कहे। ठीक है, मैं अभी सिद्धांत कहता है कि ननु एष तु वा अति वदति इति तु शब्देन प्राण प्रकरण विच्छेदात न प्राणो भूमा इत्यतः। सिद्धांत कहता है एष तु एव अति वदति, एष तु वा अति वदति यो प्राणेन अति वदति, इस प्रकार कहेंगे। तो ये तु शब्देन प्राण प्रकरण का विच्छेद हुआ, होने से न प्राणो भूमा, प्राण प्रकरण विच्छेद हो गया, इस प्रकार सिद्धांत कहा। अतः पूर्व पक्ष इसका उत्तर देता है भाष्य में, प्राणम एव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांशं प्राणो वा आशाया भूयात इत्यादिना सप्रपंचम उक्त्वा प्राणदर्शिनश्च अतिवादित्वम्। प्राणम एव तु, तु का अर्थ हो गया प्राण ही, नामादि से लेकर के आशा पर्यंत, तो अंतिम में आया था आशा, स्मर स्मर के बाद आशा, आशान्तेभ्यो भूयांशं प्राणो वा आशाया भूयान इत्यादिना सप्रपंच, पूरा विस्तार करके उक्त्वा कह करके प्राणदर्शिनश्च अतिवादित्वम्, जो प्राणदर्शी है प्राण का जो उपासना करके अहम तो इन्हें जान लिया है वो अतिवादी असि इति, अतिवादी अस्मि इति ब्रूयान न अपनुभित इति अभ्यनुज्ञाय। प्राण का कथन करने वाले को कोई अगर कहे कि अतिवादी असि, वो कहे अतिवादी अस्मि इति ब्रूयान, उसका कोई छुपाने का आवश्यक नहीं, अपनुभित न अपन अपन हो अर्थात अपलाप, उसका छुपाने का आवश्यक नहीं है। इति अभ्यनुज्ञाय, अभ्यनुज्ञा दे करके, अनुमति दे करके, एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति इति प्राण व्रतम अतिवादित्वम अनुकृष्य अपरित्यज्य एव प्राणम सत्यादि परंपरया भूमानम अवतारयन प्राणमेव भूमानं मन्यते इति गम्यते। तो प्राण का कथन करने वाला को अतिवादित्वम का अनुज्ञा दे करके एष तु वा अतिवदति ये कहते हैं, यह सत्येन अतिवदति इति प्राण व्रत का, प्राण व्रत हो गया अतिवादित्वम, जो प्राण का उपासना करता है वो अतिवादी, ये उसका व्रत, इसका अनुकर्षण करके, अनुकर्षण करके अर्थात अपरित्यज्य, प्राणविद का अतिवादित्वम इसका त्याग नहीं करके प्राणम सत्यादि परंपरया भूमानम अवतारयन, जो प्राण है वही सत्यादि का परंपरा के द्वारा भूमा है, इसी प्रकार की अवतरण कराते हुए, अवतारण अर्थात व्याख्यान करते हुए, सत्य सत्य के लिए विज्ञान, विज्ञान के लिए मनन, मनन के लिए श्रद्धा, श्रद्धा के लिए निष्ठा, निष्ठा के लिए कृति, कृति के लिए सुख भूमा, इसी प्रकार के सत्यादि परंपरा के द्वारा पूर्व पक्ष कहता है कि प्राणम भूमानम अवतारयन, प्राण ही भूमा है, प्राणम भूमानम अवतारयन प्राणमेव भूमानम मन्यते इति गम्यते, प्राण ही भूमा है ऐसा पता चल रहा है इति गम्यते। यहाँ तो पूर्व पक्ष कह दिया प्राण ही भूमा है। ठीक है, मैं नामादि आसंतान उपास्य उपास्यान अतित्य प्राणम श्रेष्ठम वदति इति अतिवादी प्राणविद। नामादि पहले नाम था, तो नामादि से लेकर के आसांतान ये सब उपास्य है, किंतु इसको उपास्यान अतित्य, इसको अतिक्रम करके प्राणम श्रेष्ठम वदति इति अतिवादी, अतिक्रम्य वदति इति अतिवादी, अतिक्रम्य वदितुम शीलम यस्य अतिवादी, कौन कहते प्राणविद, तम प्रति अतिवादी असि इति केनचित प्रश्ने कृते अस्मि इति ब्रूया। उसको तम प्रति प्राण को जानने वाले के प्रति अगर कोई कहे अतिवादी असि, आप बढ़कर के कहते हो, केनचित प्रश्ने कृते कोई अगर उसको प्रश्न करे तो वो कहे अस्मि इति ब्रूया, अतिवादी हूँ। तो अस्मि इति ब्रूयात न अपनुभित कहा गया, उसका अर्थ कहते हैं ना हम अतिवादी इति अपनभम न कुरिया, मैं अतिवादी नहीं हूँ इस प्रकार न कहे। वो कहे कि मैं अतिवादी हूँ, नाम से लेकर के आशा को अतिक्रम करके मैं प्राण का विषय में कहता हूँ। तो अपनभम न कुरिया, अपनभम अपलापम छुपाना, प्राणविदम एष इति परामृश्य। तो जो प्राणविद का कथन हुआ उसी का आगे मंत्र में एष तू एव अतिवदति, एष शब्द से पूर्व मंत्र में जो प्राणविद था उसी का ही परामर्श किया जाता है। प्राणविदम एव एष इति परामृश्य, परामर्श करके कौन सा मंत्र में एष तू एव अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, उसमें जो एष दिया पूर्व मंत्र से प्राणविद का परामर्श होता है। परामृश्य प्राणविदम एष इति परामृश्य, एष इति एष इति शब्देन परामर्श करके सत्य वचन, पहले सत्येन अतिवदति, सत्येन अतिवदति के लिए कहता बिजानाति, बिजानाति ध्यान, तो आगे ध्यान के लिए मनन, मनन के लिए श्रद्धा, श्रद्धादि परंपरां विधाय भूमोपदेशात न प्रकरण विच्छेद, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो सत्य वचन ध्यान मनन श्रद्धा आदि कह करके बाकी आगे निष्ठा कृति इत्यादि को ले लेना है, ये सब धर्म परंपरा का विधान करके आगे भूमा का उपदेश हुआ, होने से प्रकरण का विच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि प्राणविद को ही ऐसा शब्द से अनुकरण किया गया, परामर्श किया गया। सिद्धांति कहता तू शब्द फिर क्या काम है, पूर्व पक्ष कहता है तू शब्द नामादि उपासकस्य अतिवादित्व निराशार्थ इत्यर्थ, जो तू शब्द है वो नामादि का उपासक जो होगा वो अतिवादी नहीं है, जो प्राण का उपासक होगा वो तो अतिवादी है। तू शब्द नामादि उपासकस्य अतिवादित्व निराशार्थ इत्यर्थ। भूम्नो लक्षण वचनम सुखत्वम अमृतत्वम च प्राणे प्रश्नपूर्वकम योजयति। भूम्नो लक्षण वचनम, सिद्धांति कहता है कि ठीक है आप अगर प्राण को भूमा शब्द से लेंगे, जो भूमा का लक्षण है तो तत्सुखम, यो वे भूमा तत्सुखम, तो भूमा का लक्षण हो गया सुख, ये प्राणों में कैसे घटेगा, सिद्धांति पूछता है। पूर्व पक्ष कहता है कि भूमो लक्षण वचनम सुखत्वम और अमृतत्वम, क्योंकि भूमा ही अमृत है, क्योंकि उससे जो अन्य हुआ वो सब अल्प परिचिन्न मर्त्य, तो अमृतत्वम च प्राणे प्रश्न पूर्वकम योजयति, प्रश्न करेगा सिद्धांति, योजयति पूर्व पक्ष दिखाएंगे भाष्य में। कथम पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने यत्र नान्यत् पश्यति इति एतद् भूम्नो लक्षण परम वचनम व्याख्यायेत इति, सिद्धांत पूछता है कथम पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने, प्राण को भूमा शब्द से व्याख्यान किए जाने पर व्याख्यायमाने कर्मणि, तो फिर यत्र नान्यत् पश्यति जिस भूमा में अन्य का द्वैत का दर्शन नहीं होता है, इति एतद् भूमनो लक्षण परम जो वचन हो गया यत्र नान्यत् पश्यति, वो प्राण के लिए कथम व्याख्यायेत, प्राण में ये इसका कथन कैसे करेंगे। पूर्व पक्ष कहता है उच्यते, उत्तर देता है आगे भाष्य में, सुषुप्ति अवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादि व्यवहार निवृत्ति दर्शनान् संभवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत् पश्यति इति एतद् लक्षणम्। पूर्व पक्ष कह दिया सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो रहेगा किंतु इंद्रिय बुद्धि सब लय हो जाएंगे, तो प्राणग्रस्तेषु करणेषु, करण सब जो इंद्रिय और बुद्धि ये सब प्राण के द्वारा ग्रस्त हो जाएंगे, तो प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादि व्यवहार निवृत्ति दर्शन, सुषुप्ति में दर्शनादि व्यवहार नहीं होगा, नहीं होने से संभवती, उसमें प्राण किंतु रहा, तो यत्र कह करके प्राण ले लेंगे, प्राण रहने पर भी प्राणस्यापि यत्र नान्यत् पश्यति इति एतद् लक्षणम्, ये भी हो जाएगा। और तथा च न श्रृणोति न पश्यति इत्यादि न सर्वकरण व्यापार प्रत्यस्तमय रूपम सुषुप्ति अवस्थाम उक्त्वा प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति इति तस्यामेव अवस्थायां पंचवृतेः प्राणस्य जागरणं रुवति प्राण प्रधानं सुषुप्ति अवस्थां दर्शयति। तो ये तो यत्र नान्यत् पश्यति शब्द से यत्र को प्राण में ये समन्वय करवा दिया और वही भूमा हो गया। दूसरा भी कहते हैं तथा च श्रुति, पूर्व पक्ष कहता है और भी श्रुति है, न श्रृणोति न पश्यति, ये प्रश्न उपनिषद 4:2 इसमें देखिए मुंडक के बाद प्रश्न है, मुंडक के बाद मांडुक्य है, मांडुक्य के बाद प्रश्न 2:1-3 4:2 और 4:3 4:2 देखिए, चतुर्थ प्रश्न का ये 202 पृष्ठ में 202 चतुर्थ प्रश्न का द्वितीय प्रश्न मतलब द्वितीय मंत्र तस्मै स होवाच दिया, तो वहाँ का एक यथा गार्ग्य मरीचय अर्कस्य अस्तम गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडल एक ही भवन्ति। जैसे मरीचि किरण सूर्य जिस समय में अर्कस्य अस्तम गच्छतः सूर्य जिस समय अस्त को जाएगा सर्वे ये जो मरीचि है वो तेज मंडल में एक ही हो जाते हैं। ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं, फिर जब उदय होगा फिर प्रचरन्ति, इसी प्रकार की ह वे तत्सर्वम परे देवे मनसि एक ही भवति। तेन ही एष पुरुषो न श्रृणोति, सब मन में एक हो जाएंगे सारे इंद्रिय, और मन सुषुप्ति में कहाँ चला जाएगा, प्राण में चला जाएगा, सुषुप्ति में प्राण ही रहेगा। तेन ही एष पुरुषो न श्रृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न आदते न आनंदयते न विसृजते नैया न यायते स्वपिति इति आचक्षते। तो स्वपिति हो गया, तो स्वपिति हो जाने से सारे इंद्रिय लय हो गए। आगे कहते हैं आगे मंत्र में प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति, प्राण रूप को जो अग्नय बहुवचन है, एतस्मिन् पुरे जागृति जागृति जागृत जागृति जागृति ये अभ्यस्त संज्ञा है इसलिए अदभ्यस्तात् तो जी को अति हो जाएगा जागृति। प्राणाग्नय प्राण ही इस पूर्व में ये जागृत रहते हैं। तभी ये दोनों मंत्र से द्वितीय तृतीय मंत्र से कहा गया सारे इंद्रिय मन ये सब तो लय हो जाते हैं किंतु प्राण जागृत रहता है। पूर्व पक्ष अभी इसको दिखाता है अर्थात और दृष्टांत तो है ना, ये दूसरा प्रमाण है। एक तो हो गया कि ये यत्र नान्यत् पश्यति ये प्राण में समन्वय होगा, ये दूसरा दृष्टांत दिया भाष्य में। हाँ प्राणाग्नि वह प्राणों को कहेगा तो जो मुख्य प्राण है वह आहवनीय है और ये दक्षिणाग्नि है और गारहपत्य है ये सब कहेगा। न श्रृणोति भाष्य में तथा च श्रुति ही न श्रृणोति न पश्यति इत्यादि न सर्वकरण व्यापार प्रत्यस्तमय रूपम, सारे करण व्यापार प्रत्यस्तमय हो गया, प्रातिकूल्य न अस्तमय अस्त हो गए। वो कौन है सुषुप्ति अवस्थाम उक्त्वा, सुषुप्ति अवस्था को कह करके आगे तृतीय मंत्र में कहते हैं प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जागृति। आगे मंत्र संख्या दिया है प्रश्न उपनिषद 2:3 4:2-3 तो 4:2-3 जो दिया है ना, 4 और 2 का बीच में वर्टिकल लाइन दिया और 2:3 का अंदर में भी, तो अर्थात चतुर्थ अध्याय का द्वितीय खंड का तृतीय मंत्र इस प्रकार हो जाएगा। वो 2:3 का अंदर में वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल कर दीजिए अथवा नहीं तो कॉमा कर दीजिए, क्योंकि चतुर्थ प्रश्न का द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र इस प्रकार के। कमा कर दीजिए, जो वर्टिकल लाइन काट करके कमा कर दीजिए। इति तस्याम अवस्थायाम, तस्याम अवस्थायाम अर्थात सुसुप्ति अवस्थायाम, सुसुप्ति अवस्थायाम पंचवृत्ते है प्राणस्य जागरणम ब्रुवति, पंचवृत्ति वाला जो प्राण है उसका जागरणम ब्रुवति, ब्रुवति श्रुति कहती हुई प्राण प्रधानं सुसुप्ति अवस्थां दर्शयती, इसलिए सुसुप्ति अवस्था ये प्राण प्रधान है। अच्छा टीका में प्राणग्रस्तेषु, प्राणग्रस्तेषु अर्थात प्राणे लीनेषु, तो प्राणे सप्तमी प्राण में लीनेषु, प्राणे यथा प्राणे लीनेषु सति नहीं है क्योंकि प्राण में एक वचन है, लीनेषु में बहुवचन किया गया, प्राण में लीन हो गए कौन, जो सब ग्रस्त हो गए सारे इंद्रिया, तो प्राणे सप्तमी लीनेषु सप्तमी, किंतु दोनों समानाधिकरण नहीं हुए, सती सप्तमी नहीं कर पाएंगे फिर, तो प्राणे अधिकरण है उसमें सारे इंद्रिय लीन हो जाने से न श्रृणोति कौन सुसुप्त पुरुष इति शेष, फिर सुसुप्त पुरुष कुछ सुनता नहीं। प्राणाग्नयो एव जागृति कहा तो गर्भपतिव होवा ऐसो अपान और ब्यानो अन्वाहार पचन, अन्वाहार पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि और आहवनीय प्राण इति श्रुते है, उसी श्रुति में आगे कहा गया जो तृतीय मंत्र में इति श्रुते है प्राणा अग्नय इह पूरे शरीरे जागृति स व्यापारा एव तिष्ठन्ति इत्यर्थ, तो उसी श्रुति से प्राण ही अग्नि है और यह पूरे शरीरे, पूरे का अर्थ शरीरे जागृति, जागृति था स व्यापारा एव तिष्ठन्ति, सुसुप्ति अवस्था में व्यापार करता हुआ ये रहते हैं। भाष्य में और अभी यत्र च एतद् भूम्नः तत् सुखम तत् न भूम्नः सुखत्वं श्रुतम्, यच्च एतद् भूम्नः सुखत्वं श्रुतम्, वो जो भूमा ही सुखरूप है ये जो सुना गया सिद्धांत इसको दोष दिखाया था, आप अगर भूमा शब्द से प्राणों को लेंगे तो प्राण में सुख कैसे दिखाएंगे, तो पूर्व पक्ष कहता है कि यच्च एतद् भूम्नः सुखत्वं श्रुतम्, जो ये श्रुति में सुना गया भूमा ही सुखरूप है, यो वै भूमा तत्सुखम इति, पूर्व पक्ष कहते हैं तदपि अविरुद्धम, वहाँ भी कोई विरोध नहीं है। अत्र एष देवः स्वप्ना न पश्यति अथ यद एतस्मिन् शरीरे सुखम भवति, ये वही चतुर्थ प्रश्न उपनिषद का चतुर्थ का षष्ठ मंत्र में है। अत्र एष देव स्वप्ना न पश्यति, सुसुप्ति अवस्था में, अत्र अर्थात सुसुप्ति अवस्था में, एष देव सुसुप्ति अवस्था में ये स्वप्न देखने वाला वेदांति, स्वप्न देखता स्वप्न का दृष्टा कौन है वेदांति कहेगा, साक्षी, किंतु वहाँ मन सहाय रहता है, मन ही दृश्य रूप बनता है, इसलिए मन उपाधि का साक्षी, मन उपाधि का साक्षी होने से साक्षी निर्लेप निष्क्रिय असंग होने से मन ही प्रधानत्व स्वप्न का हेतु बनता है, एक तो विषय बनता है और दृष्टा का उपाधि भी बना, तो होने से मन स्वप्न का प्रधानत्व ये मान लिया गया, इसलिए स्वप्न देखने वाला मन हो गया कहेंगे, साक्षी देखेगा किंतु मन उपाधि का रहेगा, और जब सुसुप्ति में जाएगा ये स्वप्न और नहीं देखेगा, कौन नहीं देखेगा ये मन, क्यों अलीन हो जाता है, इसलिए कहते हैं अत्र एष देव, एष देव कह करके देवो जीव, टीका में कहते हैं देवो जीव, जीव अर्थात मनो उपाधि का, तो मनो उपाधि का ये जो जीव है ये भाष्य में अत्र एष देव, देव अर्थात जीव मनो उपाधि का स्वप्ना न पश्यति, अत्र का अर्थ सुसुप्ति, सुसुप्ति में मनो उपाधि का जीव स्वप्न नहीं देखता है, अथ यद एतस्मिन् शरीरे सुखम भवति, सुसुप्ति में जब स्वप्न नहीं देखता है फिर सुख होता है, सुखम भवति इति सुसुप्ति अवस्थायाम एव सुख श्रवणा, पूर्व पक्ष कहता है सुसुप्ति अवस्था प्राण है, प्राण का ही सुख है ऐसे कहा गया। और यच्च यो वै भूमा, टीका में आगे अथ तदा, तदा अर्थात स्वप्न अदर्शन काले, तदा का अर्थ सुसुप्ति काल अर्थात स्वप्न अदर्शन काले सुख श्रवणात्, सुसुप्ति काल में सुख का श्रवण होने से प्राण से सुखत्वम अविरुद्धम इति अन्वय, इसलिए प्राण सुख रूप हो गया, तो भूमा शब्द से प्राण को ले लेंगे। आगे भाष्य में यच्च यो वै भूमा तद अमृतम इति तदपि प्राणस्य अविरुद्धम्। जो भूमा है वो अमृत है, तो प्राण में ये कैसे अमृतत्व तो घटेगा? तो पूर्व पक्ष कहते हैं तदपि प्राणस्य अविरुद्धम्, प्राण में भी अमृतत्व तो हो जाएगा। क्यों? प्राण वै अमृत अमृतम कौशित कि में कहा गया प्राण अमृत है, ये भी संभव है इति श्रुते है। अच्छा, अभी सिद्धांति पक्ष से पूछा जाएगा कथम पुनः प्राणम भूमानम मन्यमानस्य तरति शोकम आत्मवित इति आत्म विविदशया प्रकरण से उत्थानम उपपद्यते। प्राण को अगर भूमा कहेंगे, प्राणम भूमानम मन्यमानस्य मतलब विचारकस्य, जो विचार करेगा प्राण को भूमा मान करके, फिर तरति शोकम आत्मवित इति आत्म विविदशया प्रकरण से उत्थानम, ये कैसे होगा? तरति शोकम आत्मविद, आत्मा का विविदिशा है, आत्मा को वेदित इच्छा है और आप प्राण का भी प्रकरण चलाएंगे, तो आत्म विविदिशया प्राण का प्रकरण का उत्थान ये कैसे होगा? पूर्व पक्ष शंका क्या, ए सिद्धांत ये शंका क्या, क्योंकि आत्मा का वो विविदिशा है, क्योंकि तरति शोकम आत्मविद, आत्मा का विविदिशा है और अभी आप प्राण का प्रकरण लेंगे, तो फिर ये आत्मविविदिशा कैसे प्राण में संभव होगा? सिद्धांत पक्ष से दोष दिखाया गया। टीका में आत्मपदेन उपक्रमो उपक्रम विरोधम, अगर भूमा शब्द से प्राणों को लेंगे तो उपक्रम का विरोध होगा, क्योंकि उपक्रम में आत्म शब्द आया था, इसका विरोध होगा, ये कौन कहा? सिद्धांत कहता है तो परिहरति, पूर्व पक्ष परिहार करेगा, परिहरति भाष्य में प्राण एव यह आत्मा विवक्षित इति भ्रूम, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ प्राण ही आत्मा है इति भ्रूम। अच्छा, तो कैसे कह देंगे प्राण आत्मा है? तथा ही टीका में प्राण से आत्मत्वम कथम इति आशंक्य, प्राण आत्मा कैसे हो जाएगा? सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्ष श्रुतित्वाद श्रुतत्वाद इत्या, ये सुना गया, कहाँ सुना गया? भाष्य में तथा ही प्राणो हो पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण सोसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति। ये छांदोग्य का है, जो प्रकरण चल रहा है उसी पंद्रह पंचदश, जहाँ प्राण का कथन आया है, प्राण के आगे सत्य में गया, यही जो प्राण का खंड है उसी में ये बात सनत कुमार कहते हैं, प्राण ही माता है, प्राण ही ये सब है। तो कहेगा प्राण कैसे माता पिता हो जाएगा? कहेंगे जब तक माता पिता जीवित है तब तक अगर माता पिता को कोई कुछ शब्द कह देता है, अपने माता पिता को कोई कुछ अशब्द कह देता है, दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो मृत व्यक्ति है, क्योंकि जो अपना मतलब धिक कहेंगे उसका, जो अपना माता पिता को कुछ अशब्द कह देगा, और वही माता पिता का जब शरीर छूट जाएगा उसको लेकर के जब अग्नि में डाला जाएगा उस समय में वो दंड के द्वारा वो शरीर को मारता भी है, तो इसलिए माता पिता शब्द से ये शरीर को कहा गया ना, वो प्राण को कहा गया, प्राण को कहा गया, क्योंकि जीवित अवस्था में क्या रहने से उसको एक शब्द कह देने से कहते हैं धिक्त्वा, और मर गया तो क्या नहीं रहा जिसके चलते उसको अगर दंड में आघात करता है तो भी कुछ कहते हैं, अच्छा है उसको पूरा जलाना है, तो क्या चला गया? पहले क्या था, क्या चला गया? प्राण, इसलिए प्राण ही माता है, ऐसे वहाँ विचार करके दिखाते हैं। भाष्य में प्राणो हो पिता, प्राणो माता, प्राण भ्राता, प्राण सोसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण इति प्राणम एव सर्वात्मानं करोति। आगे वहाँ मंत्र है यथावा अरा नाभो समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पित इति च, सर्वात्मत्व और नाभि निदर्शनाभ्याम च संभवति। ना ये जो यथावा अरा नाभो समर्पिता एवं एतस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पित, ये कौशितक में था, हम लोग देखे थे ना कौशितकी का ये अंतिम में था, ये बात कौशितकी ब्राह्मण में था, कौशितकी उपनिषद, जहाँ ये इंद्र और प्रतर्धन उपाख्यान आया था उसमें ये कौशितकी उपनिषद में अंतिम में था। ये यथावा अरा नाभो समर्पिता एतस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पित, ये प्रश्न में भी है क्या? प्राणायाम प्रतिष्ठित है। ना या नहीं, वो ये कौशितक में था, प्रतर्दन प्रकरण में ये था। अच्छा भाष्य में, हाँ भाष्य में हम लोग देख रहे थे, सर्वात्मत्व और अरनाभि निदर्शनाभ्याम, प्राणों को सर्वात्मा कहा गया और प्राणों को अर का नाभि कहा गया, ये दोनों निदर्शन के द्वारा च संभवति वैपुल्यात्मिका भूम रूपता प्राणस्य, प्राण उसका भूम रूपता है, भूम रूपता वैपुल्यात्मिका, वैपुल्य विपुल बहुत बहुत, तस्मात् प्राणो भूमा इति एवं प्राप्त। यहाँ तो पूर्व पक्ष हो गया। टीका में सर्वम समर्पितम इति च सर्वाधिष्ठानम प्राणम शिवपरत्वी श्रुति इति अन्वय, सर्वम और जैसे नाभि में समर्पित है इसलिए सर्वम समर्पितम, इसलिए सभी का अधिष्ठान प्राण, इसको श्रुति स्वीकार करती है। अतः आत्मत्व प्राणे अपि मुख्यम इति भाव, इसलिए प्राण में आत्मत्व मुख्य हो जाएगा, सभी का अधिष्ठान है। भूम रूपत्व योजयति सर्वात्मत्व, संप्रसाद संप्रसाद शब्द भूम रूपत्व योजयति, ये भूम रूप भी है भूम रूपत्व। अच्छा भाष्य में हम लोग पंक्ति देख लेते, सर्वात्मत्व और नाभि निदर्शन ये दोनों ये है, इसलिए भूम रूप भी है, सर्वात्मा है तो भूम रूप भी है। यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ, आज यहाँ तक ओम पूर्ण